بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Usiku wa leo, ikiwa ni usiku wa tarehe 9 mwezi wa Rajab mwaka 1440, katika ufunguzi wa msikiti katika misikiti ya Ahli Sunnati wal Jamaa kwa jina Nasrun min Allah, na bila shaka kufunguliwa katika mtaa wote msikiti katika misikiti ya Ahli Sunna, tuamini kuwa biidhnillahi ta'ala ni nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fanas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yansura bihadha almasjidi sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Ikhwani fillah, ni ni'ma kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa kila siku zikisonga mbele, Allah subhanahu wa ta'ala azidi kutuonyesha nguvu wanayoipata watu wa sunna. Lakini tukumbushana, wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhatafakum an-nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تكumbuke neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya hivi tulivyo leo, da'wa ya ahli sunna ilivyoanza ilikuwa katika udhaifu mkubwa sana, watu wachache, kama alivyoeleza mtume sallallahu alayhi wasallam, ghurba itakayokuwa katika akhir zaman. Na leo walillahi alhamdu wal minna, tuona kila siku zikisonga mbele, vituo vya ahlu sunna vyazidi, na wengi katika waislamu wazidi kuifahamu sunna. Bimaana wafuasi wa manhaji ya ahlu sunna kila siku zikisonga mbele wazidi, na wengi wazidi kuifahamu sunna. Tufahamu kitu kimoja, kwa wale ambao tayari wameifahamu sunna na kuifuata, kuna kazi kubwa ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii aliyotupa, ili neema ibakie. La sivyo Allah subhanahu wa ta'ala asiposhukuriwa, na kushukuriwa Allah subhanahu wa ta'ala si kwa ulimi peke yake, bali ni kwa vitendo pia. I'malu ala Dawud shukra wa qalilun min ibadi yashkur. Ikiwa haitashukuriwa neema kama hii, basi Allah subhanahu wa ta'ala atuonya na kusema, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Tukimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala atazidi kutufungulia katika neema zake, na tukimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala neema kama zile tutazikosa. Na wengi katika watu leo hukosa katika neema alizowapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale waliyoyachuma kwa mikono yao wenyewe, ikawa ni sababu ya kukosa fadhila na neema kama hizi Allah subhanahu wa ta'ala anazowapa waja wake. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Tukikufuru hii neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ataleta wengine tena wabora kuliko sisi, ambao watalibeba hili jambo namna anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmat la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kwa hivyo watu wakiwacha na wakakufuru hii neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala leo ameieneza kwa wengi kati yetu sisi, tujue atakuja na wengine wabora kuliko sisi, na watalisimamia kwa njia iliyo bora zaidi. Falhamdulillah ala ni'mati al-islami was-sunna. Khabbab ibn al-Arad radiyallahu anhu wa arda aeleza tukio ambalo latukumbusha sisi ile hali tulionao leo sisi Waislamu. Yaqulu radiyallahu anhu wa arda shakawna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqulna ya rasulallah ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. قال فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. wengi kati yetu sisi leo tuiona vizuri ile hali ambayo tuliona waislamu, hali ya dhaif na balaa nyingi zinazowakabili waislamu. ولله الحمد والمنه كل امتحان unaowapata waislamu leo ukirudi katika tarehe ya waislamu kuanzia mwanzo alipotumilizwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utakuta kuwa umma ulipitia hali zinazofanana na ile hali tulionao leo. Khabbab ibn al-Arad kwa mateso aliyoyapata kutokamana na Makuraish kwa ajili ya Uislamu asema tulikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, faqulna ya rasulullah, ikiwa tumshtakia tumwambia ya rasulullah, ala tastansir lana ala tad'u lana, je hutuombei nusra ya rasulullah. tuombee Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru kutokamana na yale wanaotufanya hawa makafiri. Na Makureishi walikuwa wakiwatesa kweli kweli. Mtume sallallahu alayhi wasallam akabadilika uso wake. Qala fahmarra wajhuhu. Uso wake ukawa mwekundu kwa hasira. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam, لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة ثم يوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشطون بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه لا يصدهم ذلك عن دينهم. نتوما صلى الله عليه وسلم أكوكمبوش مصحبا واكي وليكوا وكي تسوى لني مكة أكوا أنبيا ولكويب وأميني قبل ينيني alikuwa akichukuliwa mmoja wao akiadhibiwa na makafiri, akichimbiwa shimo, akitiwa ndani ya lile shimo na kufukiwa, kisha ukaletwa msumeno ukawekwa katikati ya kichwa chake juu. Ule msumeno unapowekwa pale katikati, akawa akatwa na ule msumeno mbele nyuma mpaka kichwa chakatwa vipande viwili na mwili mzima. La yarudduhu dhalika an dinihi, lakini hilo jambo halimregeshi nyuma kuiacha dini yake. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam wa yumshatuna bi amshatin min hadid, walikuwa waumini wakichanwa kwa machanuo ya chuma. Ma duna lahmihi wa adhmihi, yani lile chanuo lilikuwa likiingizwa ndani ya nyama zake mpaka kwenye mifupa, kisha achanuliwa zile nyama zake. La yarudduhu dhalika an dinihi, hili jambo lilikuwa haliwaregeshi nyuma kuiacha dini yao. Kisha akazungumza maneno mazuri Mtume wa sallama na ahadi nzuri, akasema wallahi, na apa kwa jina la Allah, layutimmanna Allahu hadha al-amr, Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili atalitimiza. Hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila hadra maut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami. Uislamu utaenea na Allah ataunusuru Uislamu, utatanda katika ulimwengu mpaka atasafiri msafiri kutoka Sanaa, mji wa Yemen, ila Hadramaut, mpaka afike katika mji wa Hadramaut. La yakhafu illa Allah, hamuogopi yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wadhiba ala ghanami, na pengine awe na hofu asije mbwa mwitu akavamia mbuzi zake anazosafiri nazo, lakini hana hofu na watu, kwa watu waweza kumvamia. La, amani imeenea katika mujtamaa kwa sababu ya kuenea kwa Uislamu. Lakini akasema walakinnakum tastaajilun, lakini nyinyi shida yenu mna haraka, mwataka kupanda mbegu leo kesho mvune matunda. Hilo jambo haliwezekani. Hii hadithi nimeitanguliza kuja katika maudhui ambayo nimepanga kuizungumza leo. Mara nyingi maudhui kama hii yazungumzwa na harakiyun, hizbiyun, lakini wakaizungumza mbali na misingi ya kisheria na namna Uislamu ulivyotufundisha na wengi katika awamu wakabebwa kwa hisia zao, kwa namna walivyo na fasaha hao watu wakati mwingine. Na fasaha si alama ya kuwa mtu yuko katika haki. Dalili za qala Allahu qala rasuluhu ndiyo alama ya kuwa mtu yuko katika haki. Alhujja, kwa nini leo Uislamu ni madhaifu, na ni ipi dawa ambayo lau kama wangelishikamana nayo Waislamu mmoja mmoja, basi biidhnillahi ta'ala ingelikuwa ni sababu ya wao kurudi katika izza waliokuwa nayo. Kila mmoja katika wale walioliingilia hili jambo alikuja na mfumo na njia ambayo alifikiria kuwa maradhi ni haya na dawa ni hii. Kwa mfano, wapo katika wale walioingilia hili jambo wakasema kuwa maradhi ni makrul a'da, ile vile vitimbi vinavyopangwa na maadui dhidi ya Waislamu. Hawa jamaa watupangia mambo usiku na mchana. Kwa hivyo tukijua vile vitimbi vyao, basi insha Allah tutaweza kujinasua kutoka udhalilifu tuliokuwa nao tuje kwenye izza. Kwa hivyo la kufanya ni kuwashughulisha watu na kile kitu wanachoita ilmu alwaqi'. Ukamkuta mtu ameingia ofisini ana mrundu wa magazeti, asoma tu kwanza ya pili, kesho latoka lingine, soma makafiri wamepanga nini. Tukishajua wamepanga nini, tutajua namna ya kuwakabili. Kisha tukishafanya jambo la kuwakabili hawa katika vitimbi vyao, hapo tutakuwa tumewanasua Waislamu kutoka katika udhalilifu waliokuwa nao. Kwa hivyo wakawashughulisha watu katika siasa, wakawashughulisha watu katika kuangalia vitimbi vya makafiri ni vipi walivyowapangia. Billahi alaikum, yani mtu aweza kukupangia vitimbi kisha akaviandika kwenye magazeti? Amekupangia wewe yale mambo aliyokupangia kisiri yake, kisha ayachukue ayafungue kwenye magazeti ili wewe uyasome ujue amekupangia nini? Da'wa hii wakasimama nayo Ikhwanul Muflisun, wakaieneza da'wa kama hii kuwa kuna fiqhul waqi', mpaka ikawapelekea kuwadharau ulama, kuwa la yafqahuna alwaqi', hawafahamu yale mambo waliopangiwa na makafiri na kadha. Wakawashughulisha vijana kutokamana na kutafuta ilmu ya kisheria, ukaona wameshughulishwa na mambo ya siasa na kuangalia magazeti yasemaje na tumepangiwa nini. Lakini tukirudi katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a. Ikiwa ni vitimbi ndio mnavyoviogopa vya makafiri dhidi yenu, Allah subhanahu wa ta'ala amewapa dawa. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a, mkiwa na subra mkasubiri na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi vitimbi wanavyovipanga dhidi yenu nyinyi haviwezi kuwadhuru chochote. Kwa nini tuwashughulishe watu tena na siasa? Kwa nini tuwashughulishe vijana na kile wanachokiita fiqhul waqi'? Fiqhul waqi' wakaifanya ni mambo ya kutafuta masiasa na magazeti na kusoma magazine zile wanazoziandika kufar, eti atafuta vitimbi vya makafiri kwa wanavyoviandika wao wenyewe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala atuonyesha kuwa njia si hiyo. Njia ni as-sabr wa taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Sasa ikiwa anayetupangia sisi ni Allah subhanahu wa ta'ala dhidi yao, basi vitimbi vyao haviwezi kutudhuru chochote. Ni juu yetu kuwa na subra na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hawa wa kwanza wameanguka, wakae kando, hawajaleta dawa ya umma. Ni kama watu ambao wameambiwa mtu au mwana kichwa au mwana viungo homa imempanda, yani daraja ya joto limepanda katika mwili. Bila shaka kwa mtu wa kawaida ambaye ashawahi kupatwa na maradhi, kama watasema maradhi gani, nani yaweza kutuambia hapa ni maradhi gani? Viungo vikianza kuumauma, si malaria? Sasa yasema hiki kichwa mpe panadoli, na hivi viungo mpe mafuta ya sumsumu wapake, alafu na kama yuo mwana macho mpe hiki. Ukitoka pale umetoka na gunia la dawa, wewe enda nalo nyumbani, wapewa dawa ya kila kiungo katika mwili wako. Kweli hii itakusaidia? Ambapo daktari wa kikweli kweli atakupa vidonge labda tembe tatu peke yake, akijua kuwa hii ni malaria, nikiitibu na hizi tembe tatu itaisha yote kuumwa na kichwa na viungo na kila kitu. Kwa hivyo maradhi hayatafutwi kwa njia walioitumia hao. Wengine wakasema maradhi tulionayo ni kwa sababu ya kusalitishiwa viongozi waovu juu yetu. Kuna viongozi madhalimu ambao wamewekwa juu yetu. Hawa viongozi ndio sababu ya kudhoofika huu umma. Kwa hivyo kilichoko sasa ni kushughulisha watu kuwa namna gani wataweza kuwaangusha hawa viongozi. Tukishawaangusha hawa viongozi, basi Waislamu watapata izza. Na hili ndilo jambo linaloendelea saa hii ulimwenguni. Ikhwanul Muslimin na wale mashehe wao wameweza kuwakinaisha wengi katika awamu kuwa sababu ya maisha duni wanaoishi na madhila waliokuwa nayo ni viongozi waovu. Lau kama watawaondoa wale viongozi waovu, basi moja kwa moja watapata izza na Uislamu utapata nguvu. Je, madai haya ni ya kweli? Ukija katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ukasoma kwa makini, utakuta kuwa jambo la kwanza anayeweka viongozi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hili jambo halihusiani chochote, la min qarib wala min ba'id, na binadamu. Hata mkapiga kura, hamchagui viongozi kwa kura zenu. Sijisumbue, tusema hivyo kwa ushahidi gani? Tokeni nyote mpige kura, mseme huyu hawi kiongozi, huyu sote twampigia huyu. Lakini akitaka Allah atakuwa huyo huyo. Na hilo tuulize ni sisi tuelewa zaidi. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. كيف نكذيك يا الله سبحانه وتعالى؟ ويقول الله سبحانه وتعالى كلي ذهب بزوره: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه كشا أن آتاه الله الملك فالله هو الذي أعطاه الملك. هو نمرود أمبي أمسمام كجدليانا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كوس الله سبحانه وتعالى فموجنا كواني أدوه والله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سمع أن آتاه الله الملك كيف أليم فوفل من ناني الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام أسمى ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الشاهد: رب قد آتيتني من الملك. نآية أموني معروف ووينجي كتكواتو: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Wewe ndiye unayempa ufalme na uongozi unayemtaka, na wewe ndiye unayempokonya uongozi unayetaka. Kwa tumekubaliana hapa kwa hizi aya tulizozisoma kuwa anayetoa uongozi nani? Hakuna debe, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuonana debeni, ngoja safari, msijisumbue awamu. Wallahi yakdhibuna alaykum يضحكون عليكم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. سيندك اسمامك ونجي وكالي فالي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لكن الله وحكمياته كنا قاعدة أميويك سبحانه وتعالى akasema katika kitabu chake: wakadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Hivyo hivyo sisi huwafanya baadhi ya madhalim kuwa ni viongozi juu ya madhalim wenzao kwa sababu ya yale walioyachuma wenyewe. Ikiwa kiongozi wako ni dhalim, basi jiangalia amali zako. Kama takunu yuwalla alaikum, kama mulivo ndivyo viongozi wenu watakavyokuwa. Mkidhulumu na viongozi wenu watawadhulumu, mkiwa waadilifu na viongozi wenu watakuwa waadilifu. Hii ni kaida Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiweka namna anavyochagua viongozi katika hii ardhi. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi alikuwa kiongozi dhalim. Alikuwa kuua kwake ni kitu kidogo tu. Aweza kutoa amri kuwa watu wasitembee usiku, kafiri. Ukapatikana wewe watembee usiku, pengine labda ulishikwa na haja, wewe huna choko kwako, una mali pa kujisaidia, umetoka tu hivi. Akikukamata huyo bwana, wewe wenda kama mchezo tu, kata kichwa, kata kichwa. Yani si kitu kwake kuua. Ameua zaidi ya watu 100,120. Dhalim. Na watu wamjua dhalim. Al-Hasan al-Basri rahimahullah, ambaye aliishi katika asr ya Al-Hajjaj ibn Yusuf, alikuwa akiwaambia: innal hajjaja uqubatun min Allah. Huyu Hajjaj mnayemuona huyo ni iqab, ni adhabu Allah amewaletea. Msiikabili adhabu ya Allah kwa panga zenu, hamwezi. Usawa ilikuwa ni mfanye nini? Mutubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa yoyote anayekwambia kuwa sababu ya udhaifu wa Waislamu ni viongozi madhalimu walioko katika nchi za Kiislamu, si mkweli. Vipi wataweza kuleta mabadiliko? Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul: inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kwa hiyo tunaona kuwa pote hili pia limefeli katika kutueleza maradhi na dawa ya huu umma. Lingine likasema sababu ya udhaifu wa umma ni kutokuwa pamoja kimili yao. Sema kimili kwa sababu katika da'wa yao wasema tusishughulikie mambo ya itikadi za watu na misimamo yao ya kidini, bali tukikusanyika sisi tukawa kitu kimoja, tutaweza kuregesha izza tuliyokuwa nayo Waislamu katika huli mwangu. Kwa hivyo da'wa: najtami'u fi ma ittafaqna alayhi ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. yale ambayo tumeafikiana sote tusema shahadu an la ilaha illa Allah shahadu anna Muhammad Rasulullah yatosha. Kisha kila mmoja amfumbie macho mwenzake kwa yale tuliyokhtalifiana. Kwa hivyo wewe waweza kukaa wewe na mshia na msufi, Qadiani, Jahmi, Mu'tazili, Murji, watu wa madhehebu yote haya ya batila na wale wa haki pia, wakusanyike wawe pamoja, wakiwa wengi wataweza kumkabili adui yao. Na hii ndiyo ikawa da'wa ya ikhwanu muslimin, pia wakawa walingania katika da'wa kama hii. Na leo ndiyo da'wa utakaoiona kwa wengi katika hawa wanaodai kutaka kuregesha izza katika dini yetu na kuregesha izza kwa Waislamu, wakiitana katika da'wa kama hii. Na ndiyo maana utaona kuwa kwa sababu da'wa ya salafiyin ahli sunna iko wadhih, iko wazi kabisa, kuwa watu wa bid'a wakae kando, watu wa sunna hawakai na watu wa bid'a, wakaanza kutangaza kuwa hawa wamekuja kufarikisha baina ya Waislamu. Yani kana kwamba kabla ya hapo hizbiyun hawa tulikuwa hatuwaoni wakifanya mijadala na masufi mpaka wakikosana, wengine wakipigana bakora kwa sababu ya bismillah ndani ya msikiti. Hayo pia tumeyashuhudia. Kulikuwa na msikiti kule kwetu katika mji wa Malindi, wao wajua pia watu wa Malindi. Kuna imamu anasema bismillah kwa sauti na kuna imamu kwa siri. Si ati aseme kwa siri. Ndani ya msikiti huu mmoja, ikawa akisimama wa kwanza kuswalisha ni imamu yule ambaye yasoma kwa siri. Wale ambao waenda kuwa ni kwa sauti hawaswali nyuma yake. Kabla ya kuja da'wa salafia hawaswali nyuma yake. Hawajafarikiana wa. Wako kitu kimoja. Masalafi ndio wanakuja kuleta tofauti baina yao. Kadhaba. Waongo katika madai yao. Wale jamaa kule wakitoa wasalamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu. Ha jamaa, Allahu akbar, bismillah bidun bismillah. Wale vijana wale wa biduni bismillah mbele sasa kwa siri yao wakaambiana siku moja, leo hili lazima likome, watu wataswali pamoja au sivyo hapa kutazuka balaa. Kila mmoja akabeba bakora. Wallahi rabbi lijambo limetokea. Kila mmoja siku hiyo salatul maghrib akaja na bakora. Wale wenzao kule nyuma hawakuona hizo bakora, hawakujua kama wamebebiwa bakora. Watu wakamaliza kuswali. Mimi natoa mfano mmoja tu na iko mingi. Wale wakikimu sala hao wakatulia, subiri tu, si wataswali. Yule imamu akianza Allahu akbar, bakora. Imamu kwenda libaki hapo. Sasa si imamu tu na maamuma, kila mmoja na mtu mmoja yuko nyuma yake na bakora mpaka kwake nyumbani. Pigwa bakora na ikaisha siku hiyo. Wale jamaa basi bwana swali tena. Sunna matata, watu ajabu. Watu ajabu sana hao. Harakiyin. Sasa ya kushangaza ni kuwa hawa hawa harakiyin leo wasubutu kusema kuwa salafiyin wamekuja hapa kutafautisha baina ya Waislamu. Si wa kweli. Sababu tangu na hapo wao sio wamoja. Kwa hivyo kile wanachokilingania sasa ni kuwa tuache mambo ya bid'a, mpaka moja sema bid'a ndogo ndogo tu hizi. Dua baada ya sala, kama ambaye hajasikia maneno Mtume sallam aliposema fa inna kulla muhdathatin bid'a, mpaka kusema wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Kama ambaye hakusikia maneno. Kwa hivyo kilichoko wakaanza kulingania katika ulinganizi kama huu. Lakini tukirudi tena katika Qur'an tukuta kuwa hawa watu wamekosea. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. ويوم حنين نكم مكان سيكو يا حنين إذ أعجبتكم كثرتكم mulivyojiona kuwa mko wengi, baadhi ya walioko katika lile jeshi walikuwa wakisema lan nughlaba al-yawma an qillatin, hatuwezi sisi leo kushindwa kwa kuwa tuko wachache, leo tuko wengi. Allah akataka kuwaonyesha kuwa sio wengi wenu unaowafanya nyinyi mupate nusra, sio wingi wenu. Dhambi moja peke yake ya ujub, iz a'jabatkum kathratukum, Allah asema falam tughni ankum shay'a, ule wingi wenu haukuwasaidia chochote. Kwa hivyo tukafahamu hapa, kumbe hata tukiwa wingi, ikiwa ndani yetu kuna madhambi, basi Allah hatotunusuru. Sasa ikiwa dhambi ya ujub, vipi wewe ndani ya safu yako uko na mtu anayewatusi na kuwakufurisha masahaba? Vipi wewe ukisimama katika safu wakati ndani yuko mtu anayeomba maiti akipatwa na shida, anayefanya tawafu katika makaburi, ana madhambi tamat, vipi Allah atakunusuru katika hali kama hii, wakati lile jeshi alikuwepo mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa baadhi yao kufanya kosa hili, Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo wa vile vita akawapa mtihani, wengi wakakimbia katika vile vita, kabaki wachache, kisha Allah akaleta nusra yake. Kwa hivyo kwa ushahidi wa hii aya pia, hawa wamefeli katika ulinganizi wao. Allah subhanahu wa ta'ala sema kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah wallahu ma'a sabirin. Kwa hivyo si wingi au uchache katika nusra, ni namna gani mnavyoshikamana nyinyi na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mkishikamana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru. In tansuru allaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tayyib, tumeyazungumza hayo yote, basi hebu tuambie wewe, waweza kukwambia wale mahizbi, sasa sote umetuambia tumekosea, je, sababu yenyewe haswa ya sisi kuwa wadhalilifu na madhaifu leo nini, na kwa njia ipi tuweza kujinasua katika udhalilifu tuliokuwa nao? Yakulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, angalia wanaovioni wa umma namna wanavyotibu maradhi ya umma, asema wa haythu dhahara al-kuffar, kafiri wakawa ni washindi juu ya Waislamu, ni hali ambayo wamekuwa makafiri leo wako juu ya Waislamu. Fa innama dhalika lidhunubil muslimin, sababu nini? Ni madhambi ya Waislamu ambayo yamewajibisha upungufu wa imani zao. Thumma idha tabu bitakmili imanihim nasarahum Allah, wakitubia kwa kuzikamilisha imani zao, Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru. قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا مسيلجي ولا مسيوزنيك وانتم الاعلون, نانيني ndio wajuu kabisa washindi, lakini in kuntum mu'minin, kwa sharti mkiwa waumini wa kweli kweli. وقال تعالى اولما اصابتكم مصيبه قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا, ولبطاطة نمسيبة وإسلام وكواوة مصحابة سبيننا كتك فيتا في أحد وكاوة وجيوليزا كوني هيلي لما تبطى فيبي لما كجاج هيلي wakati wakuwa vita vya Badr nyinyi mliwapata mara mbili ya vile walivyowapata wao katika vita vya Uhud. Allah subhanahu wa ta'ala sema qul huwa min indi anfusikum, jiangalie nafsi zenu, hilo latokamana kwa nafsi zenu nyinyi wenyewe. Ikiwa haya hukuyaelewa labda, basi soma aya dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nnas, ufisadi umedhihiri katika nchi kavu na baharini kwa kile kilichochumwa na mikono ya watu. Allah subhanahu wa ta'ala asema fakullan akhadhna bidhambihi, kila mmoja tumempatiliza kutokamana na madhambi yake aliyofanya. Kwa tukiwa tutamaasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi tujue haya yanayotupata leo hayataisha. Ikiwa madhambi yameenea, wakati leo wapo katika wanaojinasibisha na Uislamu wanaomba maiti wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wapo katika sisi ambao wako katika kabairu dhunub, zina, sariqa, dhulma na mingineo, kisha tutarajia nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala na hali yetu ni kama hii? Vipi atatunusuru Allah subhanahu wa ta'ala wakati sisi tumejawa na makosa na madhambi? Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kila mmoja ajiangalie nafsi yake na jawabu analo. Wallahi, yawezekana kuwa mimi na wewe ndiyo sababu ya huu umma leo kutupata nusra. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, idha tabaya'tum bid'ina wa akhadhtum aznab al-baqara wa radhitum biz-zar' wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallatallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum. إذا تبايعتم بالعينة وهو نوع من أنواع البيوع الربوية. نهابا ينجي في أندنياك ما بيشارة إن مبالي مبالي حرام واتوا مكوا حواجالي كتوكا وابي وشوما. لكن ليه لو كما تنبيه هو ينغروه كولا فسيما حرام كويلي ينغروه حرام هالي. Lakini huyo huyo kila anachokwenda kukinunua kama ni viazi vya karai enda kula, haramu tupu, wameiba ndio enda kula. Haangalii kile kichumu alichokichuma amekitolea wapi. Yani akitizama haramu atizama ile haramu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala asema hurrimat alaykumul maita, hali mfu hali, waddam hali damu, walahma alkhinzir hali tena aweza kuteta na wewe vibaya sana, hali nguruwe hali sawa sawa, lakini hajali kuwa kile anachokila mchele ule anaokula nyimo itaubwabwa, mchele ule anaokula amekwenda kununua kwa mali ya haramu aliyoiba, amedhulumu. Lakini haangalii kuwa ule mchele anaula yeye huona ni chakula halali kile, lakini chumu lake la haramu. Wangapi katika watu wako namna hiyo? Wangapi aona yeye ala samaki mwenzake ala nguruwe ala haramu? Kumbe ukiangalia kwa makini utakuta kuwa wote wawili wala haramu, ingawa mmoja zaidi ya mwenzake, lakini wote wala haramu, sababu chumo lake huu ni la haramu. Watu wakaridhia dunia wakawacha jihad fi sabilillah, Allah subhanahu wa ta'ala atawasalitishia nyinyi udhalilifu, na udhalilifu huo hautawaondokea. Hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mtakaporejea katika dini yenu. Alafu sasa baadaye ndio ujiulize, hii dini ni ipi ambayo tukirejea katika dini hiyo ndio izza tutaipata? Dini ya kupiga matwari eh? Dini ya kusoma maitima? Dini ambayo kila jambo letu tumelifunganisha na kula kula? Hii dini hii? Mpaka mrudi katika dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala sema kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na kuambia Waislamu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati waradhitu lakum alislama dina. Dini hii. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Hii aya ukiangalia kwa juu sema leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Si hivyo peke yake. Fahamu hivi. Dini iliyokamilika ni ile ambayo ikishuka hii aya walikuwa nayo Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Hiyo ndiyo dini iliyokusudiwa hapa katika hii aya imekamilika. Dini aliyokuwa nayo Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Ndiyo iliyoteremshiwa hii aya wakaambiwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Neema ya kukamilishwa dini ni dini ile waliopewa Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Uislamu aliyouridhia Allah subhanahu wa ta'ala ni ule uislamu aliyokuwa na Mtume Muhammad sallam na masahaba wake wakati kiteremka hii aya. Sasa hatta tarji'u ila dinikum, ni mpaka mrudi katika dini hii ambayo aikusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Sasa kila unachokifanya katika uislamu wako wewe itizame makini sana. Je, ni ule uislamu aliyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama ni uislamu wa kurithi ambao hauna dalili la katika Qur'an wala katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hebu fikiria. Mimi nimeona vitu vya ajabu leo alfajiri. Kuna msikiti mmoja tumeswali na ndugu yangu Bunu Faida pale, naona kitu cha ajabu sana. Mambo nafikiri yashasahulika ya zamani, huku kwenu bado yako. Mambo ya ajabu sana. Kule kwetu mimi nafikiria hata kuna mambo mengine wale mahurafi huona haya. Kwa sababu waona sasa hili tukilisema jamaa hili tutaonekana tuko offside wazi wazi. Hacha hii tuliweke kando hii. Hili tuliwache. Hebu baada ya yote yale wanaofanya baada ya swala, nitakupa mfano. Eti watu wasimama round kisha ya Rabbi Mustafa baligh ma sibala gani tuko hivi, tuko gani hivi? Na nasikia kuna mwingine haswa watu rukaruka kwa mguu mmoja tu. Hii ndio dini hii. Hii dini ambayo sasa hivi watu wakiona wacheka. Dini ambayo hata kufaru wakiona watacheka. Hii dini. Dini. Allahul musta'an. Dini ambayo baadhi ya watu waifanyi wengine hawaifanyi. Na mimi zaidi nazungumzia dini ya makhurafi khurafi hawa. Sababu hawa ndio wana dini ya ajabu. Sisi Waislamu tukiingia katika swala sote twaswali. Alhamdulillah. Ikija Ramadhani sote twafunga. Ikija Hija watu wote wa Hija ambao wana uwezo. Lakini ikija katika dini kama hizi wanaocheza maskini peke yake. Lakini wale wenye kusimamia wenye uwezo wale hawachezi. Anionyeshe mmoja ana uwezo sponsor eti ameketa katika mayo think pa think pa cheza cheza mshamona, au mtoto wake aliyemzaa ampeleke pale amwambie wewe cheza, ushaona hata siku moja? Mimi nawaambia kitu kimoja, wallahi kule kwetu tuona hata siku moja hawezi kufanya hivyo. Mbona maswali pamoja jamani, mafunga pamoja? Lakini ikifika hali kama hii, mwaacha wengine waende mbele wajitolee mhanga wafanye vituko vya kuchekesha watu, na nyinyi mkae kando kwa sababu mwajua hii si nini, hii si. Kwa hiyo tukisema kurudi katika dini alikokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kurudi katika dini ile aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kinyume na hivyo haitakuwa ile dini aliyoikusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema hatta tarji'u ila dinikum. Mtu anaweza kuja hapa sasa mpaka watu wote warejee katika dini. Sisi hatukukalifishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuongoza watu. Anayesimamia jambo la kuongoza watu nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tulichokalifishwa sisi ni kulingania watu katika haki na kuwaonyesha ile haki. Kisha na kila mmoja kati yetu sisi ana uwajibu wa kuifuata ile haki na kuitekeleza. Allah subhanahu wa ta'ala sema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kila mmoja abadilike. Dawla ya Kiislamu tuisimamishe ndani ya majumba yetu kwa kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kazi ya kuleta izza kwa Uislamu tumwachie mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya sisi kufuata zile sababu alizotuelekeza nazo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Nafikiri nikifikia hapa itakuwa mmeeleweka kile nilichokusudia.